Ok, Summer Kiss, Cristina Mix 2011, prima transmisie, prima intervenție, prima secundă de aici, de la mare, de la Costinești. Mamă, câte emoții așa pe început. Summer Kiss 2011, ziua 1, DJ Young și Olix împreună cu voi, începând din acest moment și până la ora 18. În fiecare zi ne auzim de aici, de la mare, de la 4 la 6, de acum și până la 1 septembrie, toți cei care trec prin Costinești ne pot vedea aici din Beach Barul Kiss FM, unde avem și un slogan, mai exact 7 zile din 7, 8 săptămâni în Beach Bar! Și salutul, desigur, de pirați, Ahoy! Pirații de la Marea Neagră au luat cu asalt litoralul, suntem aici prezenți. După Mamaia urmează ca în fiecare după amiază Costinești. De acum încolo, pregătiți-vă! Summer Kiss 2011, live din Costinești. Lumea se strânge ușor-ușor în fața beach barului din de aici, din Costinești, de pe plajă. O să dăm muzică tare de tot. Adunăm fete, adunăm băieți. Toată lumea o să danseze aici în fața studioului. Facem gașcă mare până la ora 18. Am început vara 2011, live de la mare! Summer Kiss. Summer Kiss. And she slowly started popping it. Something like a frisbee roll. Now you got the blush in it. Now you got the bigger dress. Now I'm gonna put a lock on it. Don't look for the day I would be hoping to be not on it. Heard you got that sticky. Let's go into 9 shots. We'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it, till I lick it. I got that river running, keep you gunning till you empty. Burn, burn, burn, burn. Oh, you look so sweet, what you are the eyes. Look at your physique, girl, you are a beauty. But well, I am a beast. It must have been tripping when I left you off a leash. Right. Cunoaște sensul expresiei scoate pânzele în jos? Ha? Lasă că vă explic în băieții de seară. Summer Kiss, fraja Mării Negre. Același plan sonorat de la 4 la 6. Pirații de la malul mării. Da, da, da. Ne-am transformat în sau i-am transformat pe pirații din Caraibe în pirații de la malul mării. Jack și Onyx vor fi toată vara aici, 8 săptămâni în Beach Bar. Îi salutăm pe cei care sunt acasă, pe cei care sunt online pe facebook.com/KissFM România. O să punem din când în când acolo câte o poză de aici, de la Costinești. De asemenea, în fiecare seară pe kissfm.ro veți găsi poze, relatări, filmulețe de la Summer Kiss și de la Mamaia și din Costinești. Început de iulie, 2 iulie, vremea este superbă, bate puțin vântul, lumea se bronzează, plaja este plină, apa e puțin rece azi, dar este numai bună de făcut baie chiar și așa pentru că te răcorești. Avem Deep Central, chiar acum o piesă mai veche, o știți cu siguranță, In Love. Imediat ne întâlnim cu Connector, Ring the Alarm și Sava cu Andrea D și Jacques Yolo. Money Maker, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, Summer Kiss. I could leave the past behind, I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love, Mystic and X alive up in the place. Shake it, girl. 17 live din Costinești, DJ Ang și Olix, prima zi de emisie din cele două luni, din cele 8 săptămâni pe care le vom petrece în Beach Bar. Și acum e timpul să ne ocupăm de primele dedicisuri venite aici la Beach Barul Kiss FM. Trebuie să vă spunem de asemenea că sunt gratuite, nu vă costă absolut nimic. Tot ce trebuie să faceți este să veniți, să luați un cartonaș și să scrieți pe ele. Hai să vedem ce mesaje am primit până acum. Pentru Chișinău, zice, din partea lui Tudor și Oleg de pe plaja din Costinești și mai ales pentru Ciorbă, Ion, Nelu și Denis. Pentru Cristi Maciu din Timișoara, la mulți ani și te iubim, soția ta, Raluca, și fiica ta, Ami. De la Marius pentru Cătălin din Berca, care acum ascultă Kiss FM. Multe salutări de pe plaja din Costinești. Mamă, ce tare, toată lumea de aici, dai seama, în ciudă celor de acasă. Normal. Și apropo de asta, trebuie să vă spunem că este vreme foarte, foarte, foarte frumoasă, foarte multe lume la plajă. Hai să mai citesc unul pentru studenții de la arhitectură din București, studente la chimie, și Cătălina, care face frumoasa vârstă de 22 de ani. La mulți ani, semnează Cătă! De la Sergiu Pacos pentru Petroianu și tot Cheopsu, mă rog, nu știu, trebuia să scrii cu litere mari, da? Și de la fetele din camera 114 pentru băieții din echipa 3 și pentru Cătălina. Deci asta de la fete pentru băieții din echipă sună foarte tentant așa pentru vară, frumos, nu? Hai că mai am eu unul pentru Alex și Victor de la Mariana. Băieți, vă doresc distracție multă și vreme frumoasă, vă iubesc! Avem Mama Sita, chiar acum un remix semnat Iancu. Ne întâlnim imediat cu Corina. No Sleeping, Radio Killer Remix. Plus o piesă nouă ți-a intrat în playlist-ul Kiss FM începând de astăzi, Lucky Man Project. Bombe! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Summer Kiss 2011. Ziua 1. Stai cum era. Ahoy! Ahoy! Quiero open tonight. There's no time. Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Lacrime Project Pumpen în direct de pe plaja din Costinești, pe nisipul fierbinte, unde sunt 25 de grade, cam așa. A băgat DJ Ang degetul în nisip, a măsurat, a văzut, nisipul este cald, fetele sunt fierbinți. Mare e puțin mai rece, dar este foarte, foarte bună dacă vrei să te răcorești. Și pe lângă faptul că marea este rece, e foarte, foarte multă lume în apă. Îi salutăm pe cei care sunt în apă în acest moment și, de asemenea, îi salutăm pe cei care sunt acasă, cei care sunt prin oraș, cei care ne ascultă în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Cei care vor veni la mare în această vară, cel puțin o săptămână, trebuie să vadă Beach Barul Kiss FM, unde se află studioul Summer Kiss Kiss in the Mix. Aici vă așteptăm și tot aici vă așteptăm și mine după pauză cu trei piese foarte, foarte tari. Matias vine cu Missing You imediat. O să ne întâlnim și cu Plan Winnie, Abibi și... Guess Who cu The Moga, tot mai sus. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Ang și Onyx împreună cu voi. Ne-am întors înapoi în direct de aici, de pe plaja din Costinești. Ziua numărul 1 de Summer Kiss 2011. Pirații de la malul mării, DJ Ang și Onyx împreună cu ceilalți colegi ai noștri. gașca lui Jack Huidu Sparrow. Ahoy! Ahoy! Come on! Avem încă trei piese foarte, foarte tari pregătite, exact cum vă anunțam. Plain Wind se aude deja în difuzare, Matias vine și apoi... Yes, who cu Demoga, tot mai sus. Avem un Derichis, începem cu un Derichis live de aici, din fața Beach Bar-ului. Un Derichis live, o gașcă foarte mare. Asta auzim. Din Câmpia Turzii, here you go now, people are now pentru Câmpia Turzii, Kiss in the mix. Yo, salutăm acolo, dar spune-ne și cum te cheamă. Orest, you DJ, who? DJ, who? DJ, who? Bun, hai să continuăm mixul DJ Anxiolix împreună cu voi, live din Costinești, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being on love, deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Tomorrow, we gonna keep on loving. Run away with me to my.

și mai avem, mai am eu unul de la Oleg pentru sora Alina și pentru toți prietenii din Chișinău. Este foarte tare aici, vă așteptăm și pe voi. Salutăm, apropo, Chișinăul cu această ocazie. 8 săptămâni din Beach Bar live din Costinești de la Mare. DJM și Olix la Summer Kiss Kiss in a Mix până la 1 septembrie. Am început un nou sezon, al treilea consecutiv. Încheiem chiar acum prima oră de emisie de aici de la Costinești. Ne întoarcem imediat, adică în 4 minuțele, după ora 5. Live, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ahoy! Dacă vreți să-l urmați pe capitanul Jack Widow Sparrow până la Fântâna Tinereții, unde se bea apă de foc, aflați că avem și ceva riscuri. În drumul nostru vor fi sirene, bodyguards de club și 3 copaci periculoși. Nu i-am văzut. Tinereții de la Marea Neagră. Din 1 iulie, armada de DJ aruncă litoralul în aer. Dacă ai sânge de pirat, ia parte la raidurile de pe plajele din Costinești și Mamaia. Summer Kiss, banda lupilor de mare. Și vândim pupă! E bine aici? Acolo, parcă era mai verde. Și aici e albastru? Alegeți locul pe iarbă și ești gata de picnic cu premiile Natline. Câștigă în fiecare oră ustensile de grătar, seturi de picnic, hamac sau minge de fotbal și săptămânal un weekend la munte pentru 4 persoane. Natline dă verde la picnic din oră în oră. Promoție valabilă între 20 iunie și 14 august. Detalii pe verdelapremii.ro. Pentru următoarea reducere avem încălțăminte de sezon. Începem licitația de la 30%. Oferă cineva mai mult? Aud 40%? Ofer 50%! Ați judecat magazinelor Leonardo? Vino în magazinele Leonardo și profită acum de reduceri de până la 50% la articolele de sezon. Senzațional! Flanco-ți dă înapoi tot TVA-ul pe loc la orice produs cumpărat. Ai combina frigorifică Whirlpool clasa A+, volum 342 litri, culoare argintie, la doar 1394 de lei. Pentru că la Flanco primești tot TVA-ul pe loc la orice produs. Flanco! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. De 10 ani luptăm pentru o viață mai bună și sărbătorim cu surprize incredibile. Până pe 13 iulie, ai 10% reducere din valoarea coșului de cumpărături de vineri până duminică, din 10 în 10 minute. Carrefour, pentru o viață mai bună! S-au lăsat în voia pasiunii din prima. Din a doua, el a lăsat-o baltă. Din a treia, ea l-a lăsat cu ochii în soare. Dar dragostea nu te lasă așa ușor. Ashton Kutcher, Amanda Peet, suferă din prea multă dragoste. Astă seară de la 8:30, la Prima TV. KissFM.ro primește 30.000 de vizitatori pe zi. Oh my gosh! Acum e și mai primitor. Facebook inclus. Like... În iulie, descoperă Cosmopolitan într-un format special de vacanță, cu același conținut bogat, la preț de vară, doar 6,9 lei. Află care sunt ingredientele vacanței tale de vis, dar și cum să-ți faci iubitul dependent de tine. Grăbește-te și cumpără acum revista Cosmopolitan. Fiecare zi la Real aduce oferte fără egal. Vino la Real pe 2 și 3 iulie să cumperi înghețată Cart Dor 900 de mililitri cu doar 12 lei și 35 de bani bucata. Preț valabil la achiziționarea a două bucăți din același sortiment. Doar la Real. Fără egal. Neața, Johnny, ce meșterești? Nu merge emisia, se aude așa ca un bzzz continuu. Fris, țaca, paca, auzi? Păi nu cu ciocanul reparăm, domnul meu. Îți trebuie o sârmă, o creangă și niște prenandezi. Din cauza căldurii, Angel și Johnny au deraiat și nu mai au frâne în chisteria matinală. Un program loco cu dezlegare de la Cârcotaș. Din 20 iunie, radioul intră pe mâini nebune. 1, 2, 3, 4. Let's go! Kiss FM. It's the weekend. Live de la Mare, live din Costinești, Summer Kiss Kiss in a Mix 2011, prima zi de emisie din cele 8 săptămâni pe care le vom petrece aici. DJ Ang și Olix, Olix și DJ Ang. Hello Mr. Olix. Hello, hello DJ Ang și salutare tuturor celor care ne ascultă de acasă, din mașină, din tramvai, de din cuptorul cu microunde și de asemenea salutare celor care sunt aici pe plaja din Costinești alături de noi. Foarte, foarte multă lume la plajă, o vreme superbă, soare, din când în când puțin nord, dar este numai bun de bronzat, foarte multă lume în apă. Ne distrăm împreună cu voi, suntem pentru prima zi aici pe 2011, dar parcă am plecat acum câteva zile din 2010, nu? Și... We'll be right back. one from the Red Bass crew. Mateo și Limor Champion live de pe plaja din Costinești, de unde emitem pentru prima zi pe acest an. Contrar așteptărilor noastre, astăzi am reușit să vedem foarte, foarte, foarte multe fete topless pe plajă. Asta pentru că vântul este foarte, foarte îngăduitor, cu ele le mânghie și le păzează foarte bine. Dar, nu? Sincer, nu ne așteptam, adică am zis că se preconiza că nu mai e moda topless anul ăsta, dar iată că a fost să fie. Și dacă e atât de multă lume pe prima sâmbătă din luna iulie, ne întrebăm cum o să fie undeva în luna august. Este absolut full stațiunea Costinești, este foarte multă lume în jurul studioului, în jurul beach barului unde sunt pirații DJ Ang și Olix. Avem încă o piesă foarte tare, e mai veche, de la Shakira, Waka Waka, Alex Barrera Remix. O să ne întâlnim și cu noul single Crash Alexandra, se numește I Need You More. Plus Puia și Connector. Mă, American Dream. Remixul, mashup-ul numit Mă, American Dream. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 18, 7 zile din 7, până la sfârșitul verii, mai exact până la 1 septembrie, 8 săptămâni în Beach Bar. Party on! Ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Sabina, mira, sangre de igual. Porque esto es África. Africa. To come. what I want to be. Losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Live din Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix 2011, Olix și DJ Young împreună cu voi. Tocmai o să încerc să pun un filmuleț pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Un filmuleț făcut din Beach Barul Kiss FM de aici din Costinești, acum câteva minute, vreo 2-3 minute. Îl găsiți pe wall-ul Kiss FM în câteva clipe. Până atunci avem Deep Side DJs, Never Be Alone, imediat Kiss Kiss in the Mix Edit. O să ne întâlnim și cu o piesă foarte nouă și foarte, foarte tare de la... Cum o cheamă? Nicole Scherzinger. Right There se cheamă piesa și remixul este White Boys Club Mix, numai bun de plajă, numai bun de vară. Plus, apoi, una veche, foarte tare, de la Sonia și Deep Central, My Beautiful One. Avem remixul de la LLP. Am postat filmulețul, îl găsiți chiar acum pe Facebook-ul nostru. Uite, sunt deja și like-uri. Cineva zice foarte tare, ce repede l-au și văzut. Să ne ocupăm de dedicisuri. Unde sunt? Unde le-am pus? Mai am câteva dedicații. Sunt puse aici deoparte, o grămadă deja. Pentru sora mea Lucica Virgulă, care nu e cu noi la mare, și fetele din gașcă. Iată cu părere de rău pentru cei care încă n-au ajuns. Pentru toți cei care mă cunosc, vă salut. Iosif Spiker, salut din Costinești. Pentru Vrancea Corneluțu, Jennifer Lopez. Lopez, să fie. Și pentru Lau de la Petroșan, nu? Nu, de la Lugoș, din partea lui Alina și Luca. Bun, continuăm mixul cu piesele pe care vi le-am promis. Vin chiar acum Dijang și Olix împreună cu voi până la ora 18, adică încă 35 de minute live din Costinești. Prima zi de pe plajă pe 2011, Summer Kiss, pirații de la malul mării. Facem gălăgie, toată lumea ridică mâinile. Sus! I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. I'll never be alone. DJ and soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alright. Give me a smile.

Astăzi este prima zi de Summer Kiss aici în Costinești. DJ Anx și Olic sunt împreună cu voi. Avem o dedicație în direct, scurtă, să fie rapidă, da, fără reclamă, fără nimic, da? Deci, au găsit iată, frecvența sau nu au găsit-o? A găsit frecvența. Andrei, sunt de la Timișoara și vreau să fac o dedicație specială pentru toți prietenii mei de aici de pe plajă care mă cunosc. Și în special pentru Cipri, care acum este la muncă. Ei și-au urmer de meserie și asta este. La căldură toată ziua, noi stăm la mare toată ziua. Din păcate pentru el, din fericire pentru noi. Pe și în special... căldură, dar e căldură de plajă. E căldură de plajă, dar e foarte frumos. Apa e caldă, soarele e cald. Și pentru iubita mea, Cristina, special. Și ea e caldă. Și nu? Pentru prietenii noștri de la Severin, pentru Cosmin și pentru iubita lui. Vă mulțumesc frumos. Ok, bubăm Timișoara, ceau, bubăm Vestu și toată țara care ne ascultă. Acum avem Moricante. Yeke, yeke, imediat după pauză. J-Lo vine cu I'm Into You și fratele lui J-Lo, Sasha Lopez. All My People. Astea sunt cele trei piese pe care le ascultăm în toată țara, imediat după o scurtă pauză. Ne întoarcem în Costinești în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Summer Kiss, Kiss in a Mix Live din Costinești 2011, prima zi, 2 iulie, pentru noi este prima zi la mare, am venit cu soare, am venit cu vreme bună, am auzit că zilele trecute n-a fost așa de bună, dar iată că noi ne-am întors la mare și am adus și vremea bună cu noi, nu? Da, am adus și vremea bună, am adus și loțiunea de plajă, suntem pregătiți pentru 8 săptămâni în care să ne bronzăm, 8 săptămâni în care să ne distrăm, să dansăm, să facem nebunie maximă aici pe plaja din Costinești. 8 săptămâni în Beach Bar! Olix și DJ Young de la Summer Kiss, Kiss in a Mix. Doi dintre pirații din gașca lui Jack Widus Sparrow. Clar, clar. Hai să citim ultima tură de dedicații pe ziua de astăzi de aici, de la Costinești. Am eu una foarte tare, fii atent aici, scrisă pe cartonașul Kiss FM pentru toți băieții din Slobozia Bradului, mai ales pentru Alin din Slobozia Bradului, din partea lui Prințu. Ah, Prințu sau Printu? Nu mă, Print. Hai, poate e Print. N-a la timp de print. Nu, Printing. Prințu. De la David și Ionuț, Meme Rules, Dorobanț, ok. De la Tini și Grama pentru echipa de polo Dinamo și antrenorul Dumi. Am zis bine? Da, Dumi, ok. Și încă unul pentru setul Foca și Roxy, Frățică, Luci, Fina, Ramona, Mami și Nașul. Facem o poză acum, ia, Josh, o aici, poză, da? Care o să fie pe, da, Facebook, nu, imediat. Pe mine, ia. Ce faci, Foca? Așa. Ce faci, Foca? Da, bine. Continuăm mixul încă trei piese înainte de finalul primei ediții de Summer Kiss, Kiss in a Mix din Costinești. Exact așa cum vi l-am promis, Moricante, Yeke Yeke, chiar acum. Ne întâlnim cu Jennifer Lopez, I'm Into You, și apoi cu fratele lui Jennifer Lopez, Sasha Lopez, are un frate, dar ea nu știe. All My People, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come in. Cristina Mix, prima zi din Costinești pe 2011, 2 iulie, mai avem încă 8 săptămâni întregi până septembrie, de acum încolo. Mamă, abia așteptăm să tot continue aceste săptămâni. Acum, pentru că v-am tot promis în decursul acestei săptămâni că în prima zi, când o să ajungem la mare, o să vă punem să auziți marea la radio. DJ Ang se îndreaptă chiar acum către mare. Ar trebui să auzim în câteva clipe marea în difuzare. DJ Ang e foarte învolburată, e mai mult așa un fel de lac astăzi. Lac. Hai să vedem. Să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem, DJ Ang ajunge în câteva clipe acolo la mare. Ok, atenție. Ia să vedem. Ia, eu dau muzica încet de tot și dăm microfonul lui Ovidiu tare. A? Sau niște valuri ceva? Se aud. De fapt nu prea sunt valuri. Da, e, asta e, n-ai ce să le faci. Măcar noi am făcut ce am putut, da? Ok, DJ Ang de acolo de la mare. Poți să vorbești în microfon, Ovidiu, se aude cum trebuie. Ok. Da. Ne auzim mâine de la 4, din nou live din Costinești la Summer Kiss Kiss in a Mix. Și nu uitați să intrați pe kissfm.ro, în aproximativ o oră o să găsiți acolo poze de aici, de la Summer Kiss Costinești. Colegii de la Mamaia și-au pus deja pozele pe Facebook, o să le vedeți acolo. Îi mulțumim și colegului Dan Marcu, ne-a asistat în această superbă după amiază de sâmbătă la Butoane, acolo în București. O sâmbătă plăcută vă dorim. DJ Anxiolix, Summer Kiss Kiss in a Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ne auzim mâine.